Hej allesammans! Hej! Vad kul att ni ville komma till det här barnkalaset allesammans. Jag tycker ni sjunger jättefint. Tycker inte ni att vi egentligen skulle ta och göra en lek nu? Ni vet den här Imse Vimse spindel? Ja! Den kan ni sjunga? Ja! Då gör vi det.